लंघयते गिरिं यत्कृपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् कुन्दनरविन्दकलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिवीरगणवन्दपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेव नवजलधरवरणं प्रकोपभासिकरणम् विकसितनलिनाशयम् विस्वरम् मन्दहाशयम् कनकरुचिदुकूलम् चारुदर्हावचूलम् कमतिनिखिलसारम् लोमेवीपमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदासात् सुन्दरमुखादरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनुष्य को निरंतर करना है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसको देखना साधक का काम नहीं है, आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है या पेशेवर का भी काम है या जो संत महात्मा स्वाभाविक जगत पर अमृत वर्षा करते रहते हैं, वे लोग जगत के सुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ सुख के क्या क्या कारण है उन्हें जानकर उन्हें मिटाने का उपाय बता रहा है। पर जो साधक है वो इनमें से कोई नहीं, उसको तो अपने आप को निरंतर देखना है, वो कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है, कहीं वो गिर तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, मिटा तो नहीं जा रहा, ये उसका देखने का काम। और जहाँ वो है वहीं है, एक मंदिर में एक महंत थे, मंदिर के पुजारी बड़े सच्चे थे, साधक थे, पर महंती बड़ी नहीं होती, महंती का जितनी मालिकी है उस सारी मालिकी गिराने वाली होती, मनुष्य मालिकी से बचे और मैनेजरी करे बचे। किसी के कहे अनुसार उसके नियमों में रहकर जीवन को साधे तो अच्छा, मन माना करे अच्छा नहीं, तो थे तो अच्छे आदमी, पर मंदिर का सारा काम, मंदिर का लेन देन, मंदिर की संपत्ति कभी संभालनी चाहिए, और रुपया है तो रुपये की रक्षा भी करे, उनका ब्याज भी सुझाए, सबसे का परिश्रम करना पड़ता है। तो पर वो थे बेचारे बड़े अच्छे सज्जन भक्त थे। एक दिन वो मंदिर में अंदर अंतर्गृह में भगवान की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, बाहर उनके शिष्य थे बड़े अच्छे साधक, उनको प्रपंच से मतलब था नहीं, वो अपने योग मार्ग पर चलते थे, उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। वो बाहर बैठे महंत जी के बदले में आने जाने वालों को शरणागत वितरण करते थे। महंत जी के शिष्य आए, शिष्य ने आकर के पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं, तो उन्होंने शरणागत को दे रहे थे उनके शिष्य, उन्होंने तत्काल कह दिया कि उनको शराब खाने गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, सुनने वाले को भी लगी, शराब पीते नहीं, शराब की बात नहीं, बड़े साध चरित्र दैवी संपत्तिवान और शराब खाने गए, समझ में नहीं आई बात। और ये भी झूठ बोलने वाला तो आदमी नहीं है, उनका शिष्य है, उनका अनुगत है, सेवक है, समझ में आई नहीं बात, क्या बैठ गया वो मन में, बड़ा संदेह पैदा हो गया। कुछ देर में महंत जी अंदर से बाहर निकल गए पूजा करके, तब उसके मन में जग गई कि ये शिष्य ने या तो हमको देने दी थी और या गुरु का अपमान किया। उस पास बैठ गया, बैठ करके बड़ी नम्रता से कहा, महाराज जी आपके शिष्य हैं, इनके संबंध में आपके क्या विचार हैं, कोई बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा योग्य है, कई बातों में तो मुझसे बड़ा है, बोले महाराज जी कुछ नहीं बोले। कहा ये तो सिद्ध हो गया, ये झूठ बोलना तो इसमें तो शरीर तो सत्यनारायण सिद्ध है, आप अंदर से भगवान की पूजा में और इनसे मैंने पूछा और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में संदेहात्मक शब्द नहीं, इन्होंने साफ साफ मुझे कहा कि गुरु जी महाराज शराब खाने गए हैं, आप अंदर से झूठे कि नहीं। तो गुरु जी हाँ मैंने भी इसमें सत्य कहा थी, आश्चर्य, अरे महाराज आप अंदर से आप भी अपने शिष्य की ये तरफदारी करने लगे, ये भला कैसी बात, इसने कहा शराब खाने गए, आप मंदिर मंदिर भगवान के अंदर गृह पूजा कर रहे। तो कहा भाई देखो, मनुष्य मन से जहाँ रहता है वहाँ रहता है, ये मनुष्य की स्थिति का स्वरूप है, किसी को जानना हो कि हम कहाँ हैं तो अपने मन को देखे हम कहाँ, बाहर वाले हमें चाहे बड़ा महात्मा माने, हम चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हों, अंतर हमारा जहाँ है वहाँ हम हैं। तो बोले बात ये थी, रुपए का लेन देन तो शराब वाले को 200 रुपए दिए हुए थे उधार, बहुत दिन हुए रुपए नहीं आए, ब्याज नहीं आया, तो मैं तत्व रहा था आरती पर मन से मैं पहुंच गया शराब खाने में, रुपए का तगाजा घर में, मैं अंदर ही अंदर कह रहा था उसको भी रुपया दिया नहीं, बहुत दिन हो गए अब रुपया देना चाहिए, मैं तो उससे बात कर रहा हूँ मन से, उसने ठीक कहा मैं शराब खाने गया। ये सुकरात की जीवन जहाँ था सुगति, ये ग्रीस के बहुत बड़े महात्मा एक हुए, उनकी जीवनी में आता है तो एक बार कुछ हस्तरेखा विशारद लोग आज देखने वाले ज्योतिषी निपुण वहाँ आए, ये मध्य जीवन की बात है सुकरात, उन्होंने आकर हाथ देखा, देख करके कहा कि ये तो बड़ा काली है। सारे शिष्य मंडल के मन में बड़ा ग्रोह हो गया, उस आदमी के प्रति कितना नालायक है, इस प्रकार के उनके महात्मा के संबंध में ये क्या कह रहा है, इस पर खींचे सुकरात को कैसे मुझे तो मैं दमन कर रहा हूं, मेरे मन में काम वृत्ति है, उस वृत्ति को मैं दमन कर रहा हूं, भगवान की इच्छा से उनकी कृपा से दमन कर पाऊंगा, पर मेरे अंदर तो वृत्ति है। तो ये सत्य कहता है, ये सिद्धांत है, हमारा मन जहाँ है वहाँ हम हैं। श्रद्धा नहीं यम पुरुषो यो यज श्रद्धा का वसा, भगवान ने कहा कि मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जिसकी श्रद्धा जैसी, जिसके अंतर के संस्कार जैसे, जिसकी भीतरी स्थिति जैसी, ऐसा उसका स्वभाव। तो साधक को निरंतर देखना चाहिए अपने अंतर, उसमें क्या बस रहा है, हमारा मन कहाँ बसता है। हमारे मन में यदि केवल भगवान बसते हैं तो हमें कुछ और करना कराना नहीं है। यही तो करना है कि हमारा मन भगवान में जाकर भगवत स्वरूप हो जाए। ये कभी फिर कहने का विचार है, कहा हुआ भी है, भगवान ने गीता में समर्पण के कई रूप बताए, कर्म के एक काम करके अर्पण कर, सत्पुरुषो मदर्पणम, यद करोषि यद अश्नाथ यद विभोषि ददाशियत यद तपस्वी कौन्तेय सत्पुरुषो मदर्पणम। जो कुछ भी खाओ पियो काम करो यज्ञ दान तप करो वो सब मेरे अर्पण कर, ये करके अर्पण कर। एक तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, आसक्ति से सर्वथा विमुक्त होकर अली भांति कर्मों का आचरण करे भगवान के लिए, ये उनके लिए कर्म है। उसको कर्म करके अर्पण करना है और ये उन्हीं के लिए करना है। उसके आगे की बात, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संवर्धित निर्वजन सर्वभूतेश पांडव, यहाँ भगवान के लिए नहीं करता हूँ, भगवान का ही कर्म करता, मत कर मेरा ही कर्म करने वाला वो है। तो जब अंतकरण का समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान जब अंतकरण में आकर के अपना स्वामित्व करने लगते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, उसको अपना घर मान लेते हैं, तब समझना चाहिए अब हम ठीक ठीक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे। अभी जो श्लोक सुना आपने, बड़ा सुंदर, आपने नव अध्याय का श्लोक बड़ा सुंदर रहते, अति के सुंदर आचार्य भजते माम अनन्य था साधुरी मंतव्य सम्यक जनसिपोहित, ये तो मानना होगा, हम चाहे दुराग्रह से न माने, भगवान के शब्दों में ये मानना होगा, यहाँ भगवान किसी ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो बड़ा दुराचारी है, था नहीं है, अगर था और अब नहीं रहा तब तो क्षित्रम भवति धर्मात्मा साधुरी समन्वय कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हो ही गया, है ही है नहीं। अभी ऐसा भी जो ऐसा अभी है वो भी अब सुधुराचार्य अब ऐसा थी, यदि भजते माम अनन्य भाग, ये क्रोधी है, क्रोधग्रस्त है, बीमार और असाध्य बीमार, सब लोगों ने दबा दी, कोई पास नहीं बैठने के बाद इस आशा पर चीजें हम उसको अच्छा करने के, उसे किसी अच्छे डॉक्टर का नहीं किताब बताए सुना उसने अमुक इस प्रकार का एक महापुरुष है जो हम सभी खेल रोगियों को भी अपनाता है और अच्छा करता है। सब तरफ से निराश हो गया, उस एक में आशा लगी, उस एक पर विश्वास हुआ और उससे जाकर उसने कहा कि आज के सिवा किसी दूसरे को मैं आश्रय दाता नहीं दूंगा, एकमात्र आप ही मुझे आश्रय दे सकते हैं, मेरा प्राण कर सकते हैं, मुझे आप बताइए कि ये भगत मान अनन्य भाव, अनन्य भाव का आप दूसरे को हिस्सा न देते हो, उस भजन का हिस्सा दूसरे को वो न दे, किसी को भागीदार न बनावे, अनन्य भाव एकमात्र भगवान को ही शरण माने, शरण देने वाला माने, जो मानकर वहां पर पुकार करे तेरा तुम बताओ, वो अगर रोगी न हो तो वैसे के पास क्यों जा, तो रोगी है वापसी है पर कहीं शर्म नहीं मिली उसे, वो अनन्य भाग होकर पुकार उठा, पुकारते ही भगवान ने क्या कहा, साधु ने समान कर दिया, उसको साधु मानना चाहिए। अभी स्वयं कह रहे हैं सुदूराचार, अभी क्षण भर पहले ही, और अब कहते हैं साधु मान लेना चाहिए, एक तो मान्य साधु आपको महाराज ने बता रहे हैं, इसलिए मान लो सम्यक सुदूरता, उसका जो व्यवसाय है जो निश्चय है वो सम्यक है, जहाँ पहुँचना चाहिए था उसको वहाँ पहुँच गया, जिस डॉक्टर के पास जाने से उसके इलाज उसका इलाज निश्चित होगा, जो उसको शरण ही नहीं देता, शरण देकर सारे रोग का नाश भी कर दे सकता है, शरण देते साधु हो गया तो सारे रोग नाश भी होगा, ये जो उसका निश्चय है कि सम्यक व्यवसाय, इसलिए उसे साधु मानो, और मानो ही नहीं चित्तम भूत धर्म आत्मा शश्वत शांति में गच्छति, बहुत क्षिप्रम इसके बजाते रहे, क्षिप्रम भूत धर्म आत्मा वो तुरंत धर्म आत्मा बन जाता है और उस शाश्वत सनातनी शांति को प्राप्त कर लेता है अर्जुन, मेरे सत्य का नाश हो गया। एक ही प्रकरण में एक साथ चार दशाएं पल चुकी, महापापी था साधु हो गया, धर्मात्मा हो गया और शाश्वती शांति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया, इन चार दशाओं का फल मिल गया, भगवान ने उसको अपना भक्त अपने मुंह से कह दिया और गारंटी दे दी कि ये भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो पहुंच गए, तो हम चाहे जैसे भी हों हमको आश्रय कर लेना है उसका, जहां हमें आश्रय चीज मिल सकता है, तो हमारा मन किसी भी स्थिति में जब उसकी ओर आकृष्ट होकर एक उसके शरणापन्न हो जाता है, एक उसके आश्रित हो जाता है, एक उसी पर निर्भर करने लगता है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर आ गए, हमारे पापों का, हमारे दुर्भाग्य का, हमारी सारी दुर्गतियों का अब विनाश हो। लेकिन अगर हमारा अंतर दूसरा है, हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्यात्मा का नाम भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्य देश में भी रहते हैं, सब अच्छा है, इनका विरोध नहीं, इनमें लाभ है, तथापि यदि ये हम दिखाने के लिए रखते हैं और हम अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, भगवान के साथ अंतर का संपर्क नहीं करना चाहते तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं, साधक हैं। तो साधक का काम होता है उपदेश न करके दूसरे क्या कर रहे इसके ओर न देख करके चुपचाप अपने आप को अपने आप उपदेश है। चुपचाप और उपदेश का अर्थ होता है ठीक समझी हुई, ठीक जानी हुई अच्छी चीज को तुरंत अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन में ले आवे। ये बात अपने कटाई होनी चाहिए। कटाई जहाँ होगी साधक में, वहाँ दूसरी एक बात और होगी कि बड़े महत्व की बात है। जिस काम को आदमी अपने मन से अत्यंत आवश्यक समझकर करना चाहता है, वो काम उसे कठिन होने पर भी सहज मालूम होता है और उसे वो आनंद पूर्वक करता है। तो हमें तो बद्रिकाश्रम जाना है, देखा होगा हम लोगों ने बूढ़ी माताओं को जिनमें चलने का बल नहीं, लाठी देके केवल श्रद्धा के बल पर और केवल बद्रीनाथ जाना है किसी इच्छा को लेकर घर वालों के रोकने पर भी चल देती हैं और पहुंच जाती हैं। क्या कारण है? उन्हें आसान मालूम होता है क्योंकि उनकी चाह है, चाह की वस्तु को प्राप्त करने का साधन कठिन ही मालूम होता है। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में जी नहीं उठता, चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में कितनी दूर है, कितना लंबा है, कितने दिन लगेंगे, ये भाव नहीं आता। तो चल देता और चल देता इस प्रकार से जैसे यहाँ कोई वास्ता रहा ही नहीं। ये हमारे रसशास्त्र में प्रेमियों के प्रसंग दूसरा है, अध्यात्म नहीं कहना है। एक होता अभिसार, अभिसार होगा शिराधा का अभिसार है, गोपाल गणाओं का अभिसार है, भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई, मधुर मुरली बजी बजी। अब मुरली बजते ही क्या हुआ, ये आह्वान हो गया, जो गोपी जिस अवस्था में जहां थी उसी अवस्था में अपने उस वर्तमान को भूलकर सहज परित्याग कर, नहीं तो बोले हम संन्यास लेंगे, हम तीर्थ जाएंगे, हम अमुक दान करेंगे, तीर्थ यात्रा तेज में जाएंगे, अमुक मकान बनाएंगे। तो योजना बनती है, पहले अमुक अमुक त्याग करें और उसके लिए बड़ी कठिनता होती है, ये कैसे छोड़े, तो ये कैसे छोड़े, तो ये कैसे छोड़ेंगे। त्याग सहजन सहजन ही होता, इसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं आती। सहज त्याग होता है तब जब चाह अन्य हो जाती है, उन चीजों की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन आया श्रीमद् भागवत में, रात पंचाध्याय का पहला अध्याय कितना मधुर है और कितना सुंदर ऊंचा आध्यात्मिक वो वर्णन है। वहां पर स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है, उनके उनके बच्चे, माँ बच्चे मनुष्य। सबसे अधिक धर्म की बात क्या है स्त्रियों के लिए, पति। सबसे अधिक लोभनीय वस्तु क्या है, घर का धन है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए, कई बाहर जाते हैं जरा अच्छी तरह से कपड़े पहन के जाए, श्रृंगार न सही, सभ्यता ही सही। भाई कौर हाथ में से तो खा लें, भूखे मरेंगे, पानी तो पी जाए, प्यास लगेगी। तो वहां जो वर्णन आता है महाराज, ऐसा विचित्र वर्णन है, दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। ये कैसे विचार है? दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चियों की सेवा करती हुई माताओं ने उनको देवता देवियों ने पर क्या कर गाय गोधन और दूध कही और घी ये उनकी संपत्ति उनको छोड़ दी। गहने कपड़े उनके पहन लिए, ये जीवन रस का वर्णन नहीं है, आध्यात्मिक उच्च स्थिति का वर्णन है। किस प्रकार से सहज त्याग होता है और त्याग जिस त्याग में कठिनता होती है, जो त्याग किसी व्यक्ति को लेकर करना पड़ता है, जिस त्याग में किसी लाभ की आशा होती है, जो त्याग किसी बड़े भोग की प्राप्ति के लिए होता है, वो त्याग त्याग नहीं होता, वो तो मूल्य देना होता है, वो तो सौदा होता है, लेन देन होता है, या कोई मूल्य नहीं। अच्छा जस्ट जीवन पागल हो गई हो और किसी को सन्न लिया, मुझे भी राह खर्च चाहिए और रास्ते में कोई साथी भी चाहिए। भागवत में आया उस समय किसी गोपी ने किसी से कहा नहीं कि तुम बात कर चली। जहाँ श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे वहां लौटकर, तो ये साधक को देखने की चीज है कि जो साधन कठिन होता है, जिस साधन में परिश्रम होता है, जो साधन आया साध्य होता है, वहां ये मानना पड़ेगा कि साध्य में ठीक साध्य बुद्धि नहीं। जिसको हम पाना चाहते हैं वो हमारी बहुत जरूरी चीज नहीं है, अगर बहुत जरूरी होती अनिवार्य आवश्यकता की होती उसमें तो हमारी अत्यंत प्रीति होती कि किसी चीज का परित्याग किसी साधन का ग्रहण हमारे लिए सहज होता, सुगम होता, आसान होता, हम कभी देखते नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और तुम सोचते हो जो कोई ऐसी चीज बताओ तो हमारा साधन भी ठीक होता रहे और घर भी ठीक करता रहे, काम भी करता रहे, व्यापार भी हो, सब चीज ठीक ठिकाने। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसकी मैं निंदा नहीं करता, मध्यम मार्ग है ठीक। इसमें यदि हमारी आसक्ति भोगों में है तब तो पतन की चीज है। तो सवेरे मैंने कहा था भगवान को हम वो खाते में खटा देते हैं, वो पीर भगवान का सेवन करते, लेकिन जहाँ ऐसी चीज है कठिनता है स्वार्थ का दूसरे को विचार कर भगवान कहते हैं कि भाई अकेले आओ और अकेले में आओ। मां एकम शरणम ब्रज, एकम दूसरा न हो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति अब जो विचारे नहीं भक्ति, इन सब का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, एकमात्र भगवान हमारे लक्ष्मण, दूसरी किसी चीज का उसके साथ संस्रव न हो, भला मिलाव न हो, सम्मिश्र न हो, मिलावट न हो, हमारे उद्देश्य में भी हमारे साधन में भी। वो साधन आसान होता है, त्याग आसान होता है, उसमें ये बात नहीं होती कितना त्याग किया कितना और करना है, बल्कि बड़ी ऊंची चीज है दूसरी, करे साधन और मिले दुख, भजे भगवान को और मिले पीड़ा, वहां क्या हो रहा? भगवान का भजन किया, भगवान को भजा, भगवान को हो रहे और ये मिलता है, मान मिलता है, दुख मिलता है, क्रिया मिलती है, नरक मिलता है, ये हाँ बोलिए। अगर इसे देव प्रसन्न होता है तो बड़ी स्थिति नहीं देता है, हैं? बर्फ बर्फ का अनुपय करे तुलसी बड़ी में क्या कपूर का दृष्टांत देते हैं चातक का, तुलसीदास जी देवराज जी की बात कहते हुए चार तक आवाज लगाता है बादलों के सामने, ये उसका प्रियतम है कि वो कहीं स्वाति नक्षत्र में बढ़ जाए और वो बूंद मेरे चोट में पड़ जाए, निहाल हो जाए। दूसरी ओर बाधकर कभी कुछ प्रेक्षा है वो पतिया क्या करते रखते थे अपने लिए पता जब भाव बड़ा सुंदर, एक पतिया पेड़ पर था मर गया गंगा निकल, तो पक्षी जब मरता है जिसको चोट विपत्त हो जाए तो चोट विपत्त हो गई, तो कवि का वहां पर बड़ा सुंदर भाव है। कवि कहता है कि मेघ के स्वाति नक्षत्र की बूंद का आनंद लेनी गंगा की बूंद कैसे पहुंच जाने उसमें चोट उठा पूरा साथी रहे कहीं तो जा रहे थे, बड़ी गर्मी पड़ रही भीष्म लेकिन मारे गर्मी से सवार हो गए। एक सूचा मिला उसने कहा भैया तुम क्यों यूं मन क्यों मर रहे हो, पीपल के पेड़ पर बैठ जाऊ छाया में आराम दे रहे के जल से देता है लेह के जल से चीजा हुआ है उसका भी बैठना है आशा करते रहे उसी तो बोले भाई वो जल बरस गई और क्या तुम्हारे प्राण जाने लगे तो जुदा कहते हैं रटत रटत रसना लगी रसा सूखी दे अंगूर तुलसी चाटत प्रेम को रटत रटत रसना लगी दृशा सूख दे रंग रटते रटते जी भक्ति और प्यास के मारे कंठ जलने लगे, लेकिन क्या चाहकर मेघ के जल न बरसाने पर उसका प्रेम नहीं रहेगा क्या प्रेम छोड़ देगा, बोले ना वो इस दशा में चातक का प्रेम को नया रंग लेके खिलता है। मेरे प्राणनाथ मेरे प्राणा राम परम श्रेष्ठ मेघ देवता चाहते हैं कि तुमको जल न मिले, प्रेम बढ़ गया चाहते ही अच्छा बोले इससे आगे बढ़ो परीक्षा करनी है। मेघ ने ओले बरसाए बड़े बड़े पत्थर बरसाए बड़े बड़े दो दो तीन तीन शेर के पत्थर और बड़े बड़े कठोर कठोर और चातक के कांखों में टूटे टूटे अब तो चातक को कहना चाहिए ना कि ऐसे निष्ठुर के साथ क्या प्रीति रखे, इतना निष्ठुर जो इस प्रकार से भजने वाले को मारो बेचारे को चूर चूर कर दे। गुजरात कहते हैं पर कि परुख पाहन पयद पंख करे चितूख बरखी परुख परुष कहते हैं कठोर पाहन कहते हैं पाषाण को पत्थर बरखी परुख पाहन पैद कहते मेघ बरखी परुख पाहन पैद पंख करे चितूख तुलसी परी न चाहिए चतुर्दास पाखों के टुकड़े टुकड़े हो गए पर वो प्रेम का जो चतुर्दास है उसके प्रेम के नियम में चूक नहीं करती बढ़ता है। अच्छा बोले भाई क्यों नहीं बढ़ता है ये बात क्यों नहीं हुई ऐसा है क्या, तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास चढ़त न चातक चित कब चढ़त न चातक चित कब प्रिय प्रयोग के दोख तुलसी प्रेम प्रयोग है वहां मात जहाँ मात और है जहाँ लेन देन है इतना साधन किया बदले में भगवान इतना दे। हमने भगवान को भजा और गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की हम उतने भजेंगे तो हमको भजे क्यों नहीं भजते उनका प्रण किया हुआ है कह सकता है परंतु कपिया जो ही कहता कि कहां मापन जो है वहां मापन नहीं है, वहां लेन देन नहीं, वहां विनिमय नहीं, एक के बदले में चीज को पाना देना नहीं, लेन देन नहीं। इसलिए शासक के चित्त पर अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी चढ़ते ही नहीं। चढ़तन शासक चित्त कबह प्रिय प्रयोग के दोष, तुलसी प्रेम प्रयोग है तहां मापन जो। प्रयोग माने समुद्र, जहाँ प्रेम का समुद्र लहरा रहा हो वहाँ कितना जल कैसा है ये कौन सोचता है, लहराता है समुद्र। तुलसी की जो प्रेम है ये पयोधी है, प्रेम जो है ये अनंत सागर है लहराता हुआ रस का। इसलिए यहाँ मास तौर नहीं, यहाँ लेन देन नहीं, यहाँ बदला नहीं, यहाँ पाने की इच्छा नहीं, न पाने पर क्षोभ नहीं, तो पाने पर मिल गया इस बात का हर्ष। जो मिला ये गंगा सुख, जो गया तो ये गंगा सुख, ये तो ऊंची बात। सबसे पहली चीज जो है वो देखने के लिए साधक को ये कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर, यही से साधक की परीक्षा होती है। जिसका मन विषयों में से हट हट कर बार बार भगवान की ओर जा, समझना चाहिए कि उन्नति को जा लगता है, विषयों में जाता है उधर अभ्यास है, न मालूम कितने जन्मों का अभ्यास है, ये उसके लिए से धीरे लिए तो नहीं है, पर वो जाना चाहता है और बार बार जाता है, बार बार भगवान को लगता है तो वो ठीक रास्ते पर है, वो जा रहा है, मार्ग की ओर मुड़ गया। असल में सबसे पहले तो साधक को यह काम करना है, जीवन की गति को मोड़ना, जीवन की चाल। हमारा जीवन जो विषयाभिमुख है उसे मोड़ कर करना है भगवान के सामने। विषयों के सामने जो हम चल रहे हैं रात दिन, टाइम क्या करते बैठे, त्याग में भोग होता है, त्याग में अगर त्याग की कीर्ति की इच्छा हो गई तो भोग है, तो यदि भोग वाले जीवन के सम्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं, और हमारे जीवन की मोड़ भगवान की ओर हो गई, उधर मुड़ गया जीवन, सम्मुख हो गया भगवान के, तो चाहे देर लगे, देर लगेगी नहीं, उन दिनों धर्मात्मी तो नहीं क्षेत्र हो धर्मात्मा, पर चाहे देर लगे पर वो मार्ग पर है, वो विपरीत मार्ग पर नहीं है, वो ठीक रास्ते रास्ते चल रहा है, उसकी परीक्षा है। परीक्षा क्या है, सीधी परीक्षा है, भोगों का आकर्षण घटे घटना शुरू हो जाए, भोगों में व्यक्ति बढ़नी शुरू हो जाए और भगवान में भगवत विषय में अनुरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए, ये बिल्कुल सीधी कटौती है। अपने आप अपने मन में देख लें कि हम चाहे सत्संग भवन में रहते हैं, गीता भवन में रहते हैं, हम चाहे किसी मंदिर में रहते हैं, पर यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं, चाहे उसका नाम मंदिर, चाहे उसके योग्य नहीं, उसका नाम सत्संग भवन है, गीता भवन है, कुछ भी। असल में तो भवन वो है जो हमारा अंदर का भवन है, तेरे भाव है जो करो खुलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार, इस भवन में झाड़ू लगाओ, इसको साफ करो, इसकी मरीजा को दूर करो, इसके पूरे कर्तव्य के बाहर फेंको, इस अंदर के कूड़े को लेके कहीं झाड़ में जाओगे तो कूड़ा बिखेरोगे, क्या करोगे, जो होगा वे जोगे। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं उपदेश के क्षेत्र में जा पहुंचे तो राग द्वेष ही देगा, चाहे किसी नाम से दे, श्री विष्णु देगा, किसी प्रकार से भी ज्ञान और रत्न नहीं रहते वहां पर चीज ऐसे वो मन में जो कुछ है वो आएगा ना वहां पर लेकिन वस्तु आएगी नहीं। तो अपने मन में ये कभी कसौटी पर कसता रहे कि गोया भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं, थोड़ा है कल से कुछ आगे बढ़ेगा तो ठीक, और यदि भोगों की ओर बढ़ रहा है तो हम ठीक रास्ते अपने को साधक को सबसे पहले भगवान की ओर अपने जीवन को मोड़ना है, सन्मुख करना है, रास्ते पर आना है, उसके बाद चलना है। अरे मुंह नहीं मोड़ेंगे और चलना शुरू करेंगे उधर जाएंगे ना, इधर मुंह नहीं किया उसने दूरी की ओर मुंह नहीं किया और मैं कर दिया ऋषिकेश बोले हमने तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ठीक, तो चल रहे हो किधर उल्टे जा रहे हैं, जहां तुम जाने की बात कहते हो सब तुम्हारा मुंह ही नहीं है जाओ कैसे, तो सम्मुख कर लेना अपने जीवन को भगवान के, ये साधक का पहला काम। बहुत विश्वास दिया करते हैं पुराना है नया नहीं। एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर की, गर्मी के मौसम रही रात का समय और काशी में जरा छाना करते पान छाना करते, काशी के लोग जो है ना अपना अपना छाना करते, तो छान रखी थी भांस भी रखी थी मल्लाहों ने भी और यात्रियों ने भी, तो अपना ढोलक ढोलक लेके बैठ गए रात को बातें बजाते हुए और चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे, चलो ना चला चली रात। रात भर बीत गई, अब सजेरा हुआ नशा उतरा सब गया, तो मनी करनी का ही है कहीं आगे तो बढ़े नहीं, ये क्या हो गया? तो मल्लाहों से बोले अरे मल्लाहों तुम सो गए थे क्या, लाज नहीं खड़ी है? मना को नशा उतर चुका था, बोले हाँ मना तो हम खड़ी है, क्या तुम सो गए क्या नहीं? तो बोले खेते खेते तो हाथ धोने लगे लाल भरा इंतजार से लगा है। सब बोले क्या हो गया? अरे बोले रास्ता नहीं खोला, जान चलाते रहे रास्ता नहीं बना रहा, नाव बनी रही वहां रास्ते से किराए पर डांड खेते रहे, तो डांड खेने में सिवा हाथों में दर्द होने के कुछ मिला नहीं, ये तीन कार्य नहीं बढ़े। तो भगवान की ओर सन्मुख न होगा हम जो साधन करने जाते हैं, साधन चाणी छिना तो साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने को भगवान के सन्मुख होना है, उसका दूसरा अर्थ लक्ष्य को पहले ठीक करना है, हमें भगवान की ओर जाना है पहली बात। लक्ष्य ठीक हो जा भाई, हमें यहाँ से बंबई जाना है, ये पहले तय करें, तो स्टेशन पर जा करके पता लगाएं कि भाई कौन सा रास्ता ठीक हो, कितनी भाड़ा कम लगता है, कौन जल्दी पहुंचता है, कितनी सहूलियत है हमारे लिए, कौन सा हम जा सकते हैं, अपना अधिकार अपने रुचि देख करके हम युग मार्ग को ध्यान जाएंगे रास्ते में वस्तु पाने के। पर जब तक जाना का ही तय नहीं, जिसे क्लर्क के सामने जाके खड़े हो गए देखा, सबसे पहले तय करना चाहिए अपने मन में कि हमें जाना है अनेक जगह, तो हमें जाना है भगवान के धाम में, हमें पाना है भगवान को, ये सबसे पहले तय करके अपने जीवन को अगर उठा लेते हम लोग जो कहते हैं ना तीस वर्ष हो गए पचास वर्ष हो गए सबकी बात करते हैं, सबसे बंदी वही है, सबसे खुली नहीं ना होगी, तो भगवान का नाम लेके मन दुखा नहीं जाए, लेंगे भगवान का नाम रहेंगे वो इंदाव रहेगी मणिकर्णिका पर जान जाए, अपने आप को पहले भगवान के सम्मुख करना है, अपने आप को पहले जीवन से निर्देश करना है, हमें कहाँ जाना है, सबसे पहली बात हमें कहाँ जाना है ये तय करके फिर देखे दो बात आरम्भ कहीं प्रमाद न कर बैठे, कहीं प्रमा दिए रास्ते की किसी चीज को देख रहे करने योग्य वस्तु उसको न करना न करने योग्य बनना शिक्षा के शास्त्र में प्रमाद प्रमाद न करें कहीं उल्टे कहीं वो रास्ता न छोड़ लें। दूसरी बात क्या है कहीं रास्ता घूमना लौट चलना भगवान के आगे करने वाला भगवान का निवास नहीं होता उन्हीं लोग करुणा करो आचार्य तो बात है उनके दिल्ली का नाश आश्रय उनकी उपासना करते हुए तो जो भगवान की उपासना के साथ में करते हैं और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान पैदा होता है और भगवान ने भागवत में आया है उसी का अनुवाद रामचरित मानस में है ज्ञान हमारी होगी ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान का अभिमान हो कर्म अच्छे बने कर्मों के कारण से देव दुर्लभ पद मिल गया अधिकार मिल गया वहाँ से फिर दुर्लभ दुर्लभ पदारत पर विश्वास करी सभात परिहर दास सब देव रहे जब नाम कर फिर श्रम कर ही भग नाथ तो समराम है वो कहते हैं जो लोग विश्वास करके दूसरी सारी आशाओं का परित्याग करके तुम्हारे दास हो जाते हैं वे केवल तुम्हारा नाम लेकर अनायास और साधन से भी गिरना हो जाता है यदि भगवान का आश्रय न हो तो साधक को पहले स्थिर करे फिर ये ऊंचे मार्ग और दूसरे मार्ग पर न चल जाए इसका ख्याल रखे ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक के लिए। साधकों के लिए बहुत सी बातें हैं कि धीरे धीरे शायद कही जान न कही जान कौन जानता कर क्या होगा। तो बात ऐसी है कि साधक को एक छोटे से दायरे में रहना है अपने आप को उसे देखना है मोटाई इतनी कहीं अपने आप को देखना है और अपने आप को देखने में अपने बाहर में देखना है अपने भीतर को देखना है ये जितने भी दोष हैं ये दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं ये दोष घट रहे हैं तो दैविक संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं भोगों से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है भोगों की स्मृति कम हो रही है भगवान की स्मृति बढ़ रही है भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं सिद्ध होने लगे नहीं होते अशांतिकर होने पर भी सुखकर मालूम होते शांतिकर मालूम होते और भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगी है तो समझना चाहिए कि हम ठीक है तो साधक निरंतर अपने को देखता रहे अपनी अपने अंतर को देखता रहे और जहाँ भूल हुई वहां भूल को स्मरण करे ये नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय जो है ना ये पहले मन में आते हैं लहर की तरह, अगर इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं, फिर डूब जाना पड़ता समुद्रायन। इसलिए जरा सा भी कहीं स्खलन हो जाए, जरा से भी कहीं बुराई अपने जीवन में आने लगे तो उसको सहे, वो बड़ी बुरी मालूम हो, इस प्रकार का पश्चाताप मन में पैदा हो कि अब क्या करें इतनी बुराई हो गई, और भगवान के सामने रो, भगवान बल देंगे शक्ति देंगे अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मत चित्त सर्व दुर्गा ने मत प्रसादा तरिष्य से, भगवान ने कहा मेरे पर निर्भर हो जाओ, उसके बाद मेरी कृपा से इन सारी कठिनाइयों को ला ले जाओ। तो भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे, बुराई का नाश करता रहे, तभी जो मनुष्य पाप से डरता है उसके पास दबा दे। भगवान के सामने तो रहे बिल्कुल कमजोर, वहां से अभिमान कर न बैठे, नहीं वो खबर ले लेंगे अच्छे के लिए लेंगे, और भोगों के सामने तलवार लिए रहे हाथ में, खबरदार अगर यहाँ आए तो सिद्धार्थ जी महाराज का बड़ा जीवन सुंदर। जब भगवान के सामने जाते तो कहते महाराज ये देव मुझको जम जाते ना मेरे, मैं तो आपको उसको साथ ऐसा बनाइए कि मुझे निरंतर नरक में जम की जातना मिलकर रहना नहीं चाहिए। कितना बड़ा विनम्र भाव, जब संसार सामने आता है तो कहते हैं हाँ तुम आओ, मैं तो जाने वो संसार साधन सके मोह हरे केवल पकड़ कपट में आ रहा, चला जाए यहाँ से कपट का घर कहीं आया है मुझे बाद में ये नहीं मान सकेगा, खबरदार वहां जा के हृदय में राम न बसते हो, यहाँ आए तो सपरिवार मारा जाए, खबरदार भी मारा भोग तभी पाने को ललकार दे, भगवान के बल पर, भगवान के बल, भगवान के सामने विनम्र रहे साधन का काम है। तो भगवान तो भोगों को पास आने में उनको फटकार दे, आश्रय भोग जो है ना बड़े मीठे ग्रहण है, बड़ा मीठा लगता है मीठा, विषय संयोग अभिपोपम, भगवान ने कहा कि जितने भी विषय रहते हैं भोगों के रूप ये आरंभ में बड़े मीठे मालूम होते हैं, अमितोपम परंतु परिणाम है विषय, इनका जो परिणाम सामने आता है सब बड़ा जहरीला जहर के समान मार देने वाले मीठा जहर है, खूब मीठे जहर, मीठे जहर से बुद्धिमान को और बचना चाहिए, लगे मीठा और मार दे, लगे मीठा और मार दे, तो भोगों से सावधान रहना चाहिए साधक को, कहीं भोग जगत का आश्रय साधक ले न ले। ये दो बात जीवन में देखते रहने की, जीवन भोग परायण है या भगवत परायण, उनके क्या भेद है ये सब कभी बात, भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन, यही साधक और विषय का भेद है। विषय का जीवन भोग परायण है और वो भक्त का जीवन भगवत परायण है, साधक का जीवन भगवत परायण है। साधक जो है उसके प्रत्येक कर्म की प्रेरणा होती है साध्य की ओर से, तो प्रत्येक कर्म का फल वो चाहता है साध्य की प्राप्ति, और विषय का प्रत्येक कर्म का प्रेरक होता है भोग, और प्रत्येक कर्म का फल चाहता है भोग की प्राप्ति। ये साधक का और विषय का अंतर है, विषय विषयों में आसक्त होकर राग द्वेष के वश में होकर यहाँ दुख भोगता और नरक में जाता, नरक रीतन वास भौतिक परिशिष्ट, और भगवत परायण साधक जीवन को शांति दूर तक बिठाता हुआ भगवान के पद को प्राप्त करता है, उनके परिणाम का अंतर है। तो हम लोग साधक बने, साधक बनने का अर्थ नहीं कि अपने साधनपन का अभिमान कर ले, हम साधक और सारे बाधक है, ये भी बड़ी भाई तो रुकावट होती है, साधन का जहाँ अभिमान आया वहां दूसरे से चली गई। दूसरे ये बुद्धि रखे सब भगवान, बंगी भी भगवान, बंगीन का मैया भी भगवान। जब वो बंगीन सामने आवे जागरू लिए तो मनी मन प्रणाम कर ले कि भगवान आपके स्वरूप के सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, आप इस समय इस देश में है, मैं इस देश में हूँ, आप दूसरी लीला करेंगे इस समय, उस लीला के होते समय भी मैं इसको भूलू नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। तो दूसरे को किसी को नीचा न समझे, ये जितना भी ऊंचा समझना अभिमान है, विद्या का, धन का, वर्ण का, वर्ग का, जाति का, और ये साधन का भी, भक्ति का, ज्ञान का, ये सारे अभिमान बाधक हैं, साधना के विघ्न है। इन अभिमानों से दूर रहे जिसका जो स्वांग, स्वांग का वर्तमान वर्णाश्रम का पालन है, अपने स्वांग से हटे नहीं, दूसरे को नीचे माने, सब में भगवान, एक कुत्ते में भगवान, नरक की कीट में भगवान, तो किसी से भी घृणा न करे, किसी को भी नीचा न माने, लेकिन दूसरे के पाप की ओर देखे, अपने दोष को देखे, अपनी भूलों को देखे, और अपने आप को ठीक करने में निरंतर लगा रहे रात दिन। ये नहीं कि घड़ी आज घड़ी सोच ले तो छोड़ दे अलग लग जाए, हमारे ये तो होता है, सत्संग भी अगर करते हैं पाठ करने बैठते तो ये जो पांच मिनट को जितना नहीं है उतना कर लिया, दिन भर वही विषय सेवन होगा क्या? विषय सेवन जितना होगा तो ये संस्कार वैसे हमारे बनते रहेंगे, भगवान के संस्कार आएंगे नहीं। भगवान को तो नया दिन पकड़े रखना है, जो हमेशा भगवान की पूजा करे, करोमि जगन्नाथ तदेव भव पूजनम भगवन, सुबह से शाम तक, शाम से कल सुबह तक, जो कुछ मैं करूं केवल आपकी पूजा करूं, ये साधक का दिन। तो साधक रात दिन अपने को सावधानी के साथ भगवान के प्रति जोड़े रखे, ये साधक का ही ये धर्म है, इसमें जोड़े रखे तो निरंतर देखता रहे कि कहीं उल्टे मार्ग पर तो नहीं आ गया, उल्टे मार्ग पर आ जाओ तो तत्काल सावधान होकर के पूछ ले कि भाई रास्ता ठीक है कि नहीं, मतलब हम भूल गए, और दृढ़ता के साथ फिर ठीक रास्ते पर आवे, फिर भगवान की कृपा रक्षा चाहे, फिर चले तो पहुंच जाए, क्यों पहुंच जाएगा? एक बड़ी सुंदर चीज, भोग मन चाहे मिलेंगे नहीं, तो कर्म का फल है, भगवान मन चाहे आपको मिलेंगे क्योंकि वो हैं, पर आपका स्वरूप बड़ी सुंदर चीज, भगवान हैं पर आपके अधिकार की चीज है, निरंतर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते कभी, तो भगवान का मिलना निश्चित और सहज, लोग का मिलना निश्चित और बड़ा कठिन, इसलिए लोगों की ओर न देख कर निरंतर भगवान की ओर देखे विश्वास पूर्वक, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे ही, मिले हुए हैं, इस प्रकार रात दिन भगवान का चिंतन करे, ये साधना का स्वरूप बनिए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधक का लक्ष्य और मार्ग, इसका कैसेट संख्या है 6। सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीता।